Frieza dokonał ostatniej transformacji. Piccolo i reszta szybko zrozumieli, że pomimo niepozornej postaci stał się potężniejszy niż kiedykolwiek. Tyran skierował swój wzrok na Gohana. Czy młody bohater przeżyje ten atak? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 41. Goku wraca do akcji. Uciekaj, głupcze! Nawet nie zauważyłem, kiedy zaatakował. Vegeta zdążył zareagować. Czyżby zauważył atak? Czy jego energia wzrosła tak bardzo? Dzięki. Ocaliłeś mnie. Nie zrobiłem tego dla ciebie. Po prostu chcę mieć świadków mojego zwycięstwa. Zwycięstwa? Naprawdę uważasz, że możesz go pokonać? Bez trudu. Serio? Nie mieszajcie się do walki. Nie brak ci pewności siebie. Rozpacz odebrała ci rozum? Nie masz pojęcia, co cię czeka. Przyjrzyj mi się. Stałem się tym, czego obawiałeś się najbardziej. Super Saiyaninem. Super Saiyaninem? Co to znaczy? Przyjrzyj mi się dobrze. Nie wiedziałem, że masz poczucie humoru. Kpij sobie ile chcesz, a w tym czasie pokażę ci, że słusznie obawiałeś się starej legendy. Hmm? Ta energia należy do Vegety. Jego siła znacznie wzrosła. Super! Zaraz zaczną walczyć, schowajmy się. Nie wiem, czym jest ten Super Saiyanin, ale siła Vegety mnie przeraża. Teraz rozumiem. Wiedział, że kiedy Dende go uzdrowi, stanie się silniejszy niż kiedykolwiek. Jego plan się sprawdził. To wszystko? Obaj stoją tam, gdzie stali. Nic się nie zmieniło. Wprost przeciwnie. Zwróć uwagę na energię Vegety. Masz rację. Nie poznałbym jej, gdybym nie wiedział, że to jego. Chciałeś mnie przestraszyć tym pokazem? Ciesz się, że straciłeś skaner. Gdybyś teraz mógł odczytać poziom mojej energii, podkuliłbyś ogon i uciekł, błagając o litość. Zrozumiałbyś, że stałem się silniejszy nawet od ciebie. Ale zaraz się o tym przekonasz. Udowodnię ci moją przewagę, powalając cię na kolana. Co się stało? Gdzie się podziały twoje złośliwe riposty? Dość gadania. Skoro chcesz kontynuować tę farsę, pozwolę ci jeszcze chwilę zgrywać Super Saiyanina. Pokaż mi swoją legendarną siłę. Z przyjemnością. Nie uciekniesz mnie. Kakarot nawet by cię nie drasnął. Niesamowite. Ma nad Frizą całkowitą przewagę. Nie. Vegeta przegrywa. Jak to? Nie możesz wiecznie unikać ciosów. Przed chwilą to był. Jestem Super Saiyaninem. Moje zmysły powinny się wyostrzyć. Co takiego? Jak to możliwe? Odrobinę przyspieszyłem i już kręci ci się w głowie? Może wcale nie jesteś super? Niedobrze. Siła Vegety przerosła wszelkie wyobrażenia, a Frieza nadal się z nim bawi? Nie zdołamy pobić tego potwora. Drogi Vegeto, jeśli to szczyt twoich możliwości, boję się, że ta walka nie ma najmniejszego sensu. Tak bardzo się chwaliłeś super saiyańską mocą, aż zacząłem się martwić. Oczywiście zupełnie niepotrzebnie. Wszystkie opowieści o Super Saiyaninie to tylko głupie legendy. Niemożliwe. Przecież jestem Super Saiyaninem. A może nawet Super Saiyanin nie ma szansy z Frizą? Nie. Wiem, że ta legenda jest prawdziwa. Nie pozwolę się pokonać. Żałosny głupiec. Mam cię. Gin. Gin. Co on wyprawia? Przecież ja... Słyszysz, Frieza? Jestem Super Saiyaninem. Gin. Zniszczysz całą planetę. Co? Przerwijmy te wygłupy, zanim staną się nudne. Niemożliwe. Bez wysiłku odbił tak potężny cios. Vegeta włożył w niego całą swoją moc. Jakim cudem on jest taki silny? Zobaczymy, jak radzisz sobie w obronie. Gotowy? Biedny Vegeta. Przynajmniej zrozumiał naturę tego potwora. Po raz pierwszy drży ze strachu. Wyobrażam sobie, jak bardzo musi być wściekły. Jego oczy nie kłamią, a te łzy są prawdziwe. Saiyański książę zrozumiał, czym jest bezsilność. Broń się, nadchodzę. Frieza już wygrał. Pozbawił Vegetę woli walki. Stój. Nie zdołamy mu pomóc. Nie wierzę, że takie muśnięcie cię zabiło. To dopiero początek. Pokażę ci, czym jest piekło. Żałujesz, że mnie zdradziłeś? Wkrótce zrozumiesz, gdzie twoje miejsce, sajańska małpo. Myślałem, że różnisz się od reszty. Przygarnąłem cię, a ty odpłaciłeś mi zdradę. Gdybyś pozostał lojalny, nigdy byś nie cierpiał tak jak teraz. Możecie mu pomóc, jeśli chcecie. Piccolo i reszta niczego nie zdziałają, bez względu na to, jak bardzo będą się starać. Są przerażeni pokazem Frizy. Energia Vegety spada. Nic z tego nie rozumiem. Przecież stał się taki silny. Chyba, że Frieza jest jeszcze silniejszy. Wyzdrowiałem. Wzrosła również moja siła. Myślałem, że już osiągnąłem granicę. Najwyraźniej się myliłem. Chciałbym chwilę nacieszyć się tym stanem, ale nie mam czasu. Gohan, Krillin, Piccolo, wybaczcie mi zwłokę, już nadchodzę. Goku nareszcie wyszedł z komory leczącej, gotowy wspomóc swoich przyjaciół. Dotąd nikt nie zdołał pokonać bezlitosnego Freezy. Czy Goku będzie w stanie zmienić ten wynik? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Nic ci nie jest, Vegeta? Nikt nie zasługuje na takie traktowanie. Co za idiota. Nie możesz się nad nikim litować, inaczej nie zostaniesz Super Saiyaninem. W następnym odcinku łzy Saiyańskiego księcia. Błagam, Kakarot, zabij go.